चुप कर दड़वट जा दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा चुप कर दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा चुप कर दड़वट जा बस तू मैनू मत फोल ओथी कहंदी पुरुष नू बस तू मैनू मत फोल मेरे कोल या कुछ नहीं हासिल कुंजियां सतगुरु कोल तू चुप कर बस तू चुप कर दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा दड़वट जा दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा दड़वट जा चुप कर।